Radio 1. Het NOS-journaal. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12% en lonen die automatisch meestijgen met de prijzen. De vakbond maakt elk jaar de dag voor Prinsjesdag zijn looneis bekend. De eis ligt hoger dan gemiddeld vanwege de inflatie. De kist met koningin Elisabeth is op weg naar Windsor Castle. Daar wordt ze aan het eind van de dag bijgezet in St. George's Chapel. Bij de uitvaartdienst voor de Queen in Westminster Abbey waren 500 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Vanmiddag is er in Windsor Castle een besloten dienst. Kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Israël kent hem de eretitel toe voor zijn hulp aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn publieke verzet tegen de Jodenvervolging. Zo verbood hij ook katholieke dagbladen om advertenties van de NSB te plaatsen. Een tanken was dit jaar nog nooit zo goedkoop. Dat komt doordat de prijs van olie is gedaald. De adviesprijs van benzine is nu iets meer dan 2 euro. En dat is sinds december vorig jaar niet meer gebeurd. Deskundigen verwachten dat de prijs nog wat verder zal zakken. ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Maakjezaad. 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost met 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel. Bij de Belgische grens kom je in 3 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Het is 3:30 en tijd om de economie dus weer in te duiken. Welkom bij Geld of je leven. Morgen op Prinsjesdag dan wordt ook het Integraal Zorgakkoord gepresenteerd. Het akkoord bevat afspraken voor de komende 4 jaar. Het is voor het eerst dat zoveel zorgpartijen samen dit soort afspraken maken, behalve de huisartsen. Zij vrezen dat ze te weinig tijd krijgen met hun patiënten en vinden dat ze niet genoeg geld krijgen om hun taken uit te voeren. Ja, te weinig geld voor de huisartsen dus, zeggen zij. Maar het doel van het akkoord is juist om de kosten te drukken van de zorg. Behoorlijk dus geld of je leven, zou je kunnen zeggen. Want hoe houden we met z'n allen die zorg betaalbaar en toch ook van een hoog niveau? Daar ga ik over praten met Wouter Bos, voormalig minister van Financiën en tegenwoordig bestuursvoorzitter van verzekeraar Mensis. Geld of je leven. Meneer Bos, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent sinds 1 mei de baas van Mensis. Even voor de mensen om Mensis te schetsen. Een van de grootste zorgverzekeraars in ons land. 2 miljoen klanten, ruim 1300 medewerkers. Ik zat nog even terug te zoeken toen u aantrad in mei. Toen zei u in een persbericht, en dan quote ik eventjes: ik ga niet meteen met allerlei meningen de media in. Ik vind het belangrijker dat Mensis en ik elkaar eerst nog wat beter leren kennen. Welkom terug in de media, zou ik zeggen. Ja, nee, ik heb de afgelopen 4 maanden ook goed besteed. Ja. En bent u klaar voor wat meningen? Ja hoor. Oké. Om meteen maar naar het zorgakkoord te gaan. Als Mensis-topman was u een van de hoofdrolspelers bij het afsluiten van dat integrale zorgakkoord. Als u het nou uit moet leggen aan mij, wat is wat u betreft nou dat belang van dat immense akkoord? Nou, de kwaliteit van de zorg moet omhoog in Nederland. De kosten moeten omlaag. En we zullen het met veel minder mensen moeten doen dan we gewend zijn. En dat zijn 3 gigantische uitdagingen. En die krijg je niet opgelost als iedereen maar zijn eigen ding doet. Die krijg je alleen maar opgelost als je samenwerkt. Ja, en dat samenwerken, dat was ook in aanloop naar dit akkoord hard nodig. Hè? Spannende weken achter de rug. Verschillende partijen wilden hun handtekening niet zetten. U moest dan weer allerlei belletjes en appjes doen. Voelde dat weer als ouderwets politiek handwerk? Ja, er zat wel een component aan van politiek. In de zin dat je hebt ten eerste te maken met politici. Hè, 2 ministers die daar ook hun gewicht onder zetten. Maar je zoekt ook compromissen. Je moet draagvlak behouden. Soms moet je een beetje creatief zijn om iedereen mee te krijgen. Dat is op zich iets wat ik wel eens eerder in mijn leven gedaan heb. Ja. Dus dat voelde goed. Maar de inhoud was vooral wat motiveerde. Ik denk dat de Nederlandse gezondheidszorg het ook verdient. Dat we met een goede aanpak komen. Ja, dat je iedereen meekrijgt, zegt u. Dat heb ik wel eens eerder gedaan in mijn leven. Soms lukt dat, soms niet. Nu is dat natuurlijk deels wel gelukt om allerlei partijen aan boord te krijgen. Maar net een van die grootste partijen, de huisartsen, de LHV, de Landelijke Huisartsenvereniging, die hebben niet of nog niet getekend. Haalt dat wat glans van dit akkoord af, wat u betreft? Ja, dat haalt wat glans van dit akkoord af. Maar laten we niet vergeten, er zaten 15 partijen aan tafel. 14 hebben er gewoon getekend. Die 15e niet, maar ook nog niet eens alle huisartsen. Hè. Er is een andere vereniging van huisartsen die wel getekend hebben. En de huisartsen zelf zeggen ook, we zetten geen handtekening omdat we nog niet helemaal zeker zijn dat de werkelijkheid er straks precies uitziet zoals die op papier beschreven staat. Maar eigenlijk vinden we het wel een goed akkoord. We hopen wel dat het in die richting gaat. Dus als wij nou allemaal maar laten zien dat we ons best doen en dat we ook doen wat we hebben afgesproken, dan komen die huisartsen nog wel mee, denk ik. Oké, dat is uw verwachting. U verwacht dat die huisartsen alsnog gaan tekenen? Ja, ik denk dat over een paar maanden, als ze zien dat er serieus werk gemaakt wordt van de afspraken en dat daar dus ook voor de huisartsen veel goeds in zit. Hè? Want we gaan meer tijd vrijmaken voor contact tussen de huisarts en de patiënt. Mm-hmm. Daar gaan ze ook voor betaald worden. We gaan kijken naar oplossingen voor de avond, nacht en weekenddiensten. Dat zijn allemaal legitieme pijnpunten voor de huisartsen. Daar zijn afspraken over gemaakt. Alleen huisartsen zijn een beetje sceptisch geworden over of afspraken ook in de praktijk uitgevoerd worden. Ja. Nou, daar ga ik verder geen oordeel over geven. Wij zullen gewoon zorgen dat hun vertrouwen niet beschaamd wordt. Nou ja, toch even over die scepsis dan. Want ze zeggen dat. Ze hebben geen vertrouwen in u als zorgverzekeraar. Omdat ze zeggen van luister, de vorige keer bij dat zorgakkoord zouden we ook meer geld en middelen krijgen voor de patiënt. Dat is niet gebeurd. Bent u dat met ze eens? Klopt die scepsis en dat wantrouwen in dat opzicht? Nee, dat klopt niet. En zeker niet in zijn algemeenheid. Maar dat heeft ook te maken met een heel belangrijk aspect van de manier waarop de zorg in Nederland georganiseerd is. En daar kun je verder van alles van vinden. Maar zorgverzekeraars die voeren allemaal individueel contractonderhandelingen. Dus Mensis voert onderhandelingen met huisartsen. Maar er zijn nog 9 andere zorgverzekeraars die voeren ook onderhandelingen. En het resultaat van al die onderhandelingen verschilt van verzekeraar tot verzekeraar, verschilt van zorgaanbieder tot zorgaanbieder, verschilt van locatie tot locatie. Dus het is heel moeilijk om daar in zijn algemeenheid een uitspraak over te doen. En ik denk dat onder die enorme variëteit aan afspraken, daar zullen vast en zeker ook afspraken zijn waar het niet goed is gegaan de afgelopen jaren en waar te hard geknepen is. En misschien dat ik daar nog 1 ding over mag zeggen, want dat vond ik wel een bijzonder aspect van die onderhandelingen over dat zorgakkoord. Daar zaten natuurlijk 14 partijen aan tafel die meer geld willen in de zorg. Hè? De huisartsen, de wijkverpleegkundigen, de medisch specialisten, de ziekenhuizen, iedereen wil meer geld. Maar degene die het moet betalen, die zat niet aan tafel. En dat is de burger. Die moet premie betalen. En eigenlijk zijn de zorgverzekeraars de enige partij in het stelsel die af en toe ook nog opkomt voor de burger. En die dus ook tegenwicht biedt als mensen alleen maar meer geld naar de zorg willen. Dat er dan toch ook af en toe gevraagd wordt, ja jongens, we willen met elkaar ook die premie betaalbaar houden. En wie let daar dan nog een beetje op? U zegt eigenlijk, als we die huisartsen meteen gelijk hadden gegeven, dan was u als burger nog veel meer geld kwijt geweest komend jaar. Nee, ik zeg dat als er geld nodig is op bepaalde plekken in de zorg, moet het daar vooral ook terechtkomen. Maar je hebt ook in ons stelsel een partij nodig die af en toe wat tegenwicht geeft. En die zegt, kom op, we kunnen niet bezig blijven. Het moet goed besteed worden. En daar zijn grenzen aan. Want uiteindelijk moet de burger het ophoesten. Ja. En die ziet en leest nu natuurlijk ook wat met de premie gebeurt. En die heeft het al zwaar gezien alle andere zaken die stijgen qua kosten. Zeker. Het zijn natuurlijk niet alleen de huisartsen die sceptisch zijn ten opzichte van de zorgverzekeraars. Even een ander voorbeeld. Actis, dat is de branchevereniging van Nederlandse zorgorganisaties. Die hebben wel getekend. We hebben ze vanmiddag gebeld nog in aanloop naar dit gesprek. Zij zeggen dat de zorgverzekeraars een paar dagen geleden hun excuses hebben aangeboden voor hun gedrag de afgelopen jaren. Er zou te veel naar het geld zijn gekeken, te weinig naar de zorg die de mensen nodig hadden. Mag ik dat ook zien als een excuus van u als zorgverzekeraars naar de gewone man en vrouw? Nee, dat woord herken ik niet. Ook hier geldt wel dat wij... U zegt er is geen excuses gemaakt? Nou, niet door mij in ieder geval. Niet door Zorgverzekeraars Nederland. Dus ik herken deze woorden niet. We hebben wel tegen wat Actis tegen ons zegt, dat klopt niet, dat u excuses heeft gemaakt. Ze hebben het in ieder geval niet tegen mij gezegd. Dus ik kan daar heel moeilijk op reageren. Vindt u het een excuus waard? Nee hoor. Wat wij wel tegen Actis gezegd hebben, is dat wij het komend jaar ruimer zullen contracteren dan de afgelopen jaren. En dat betekent? Dat er goede redenen voor zijn. En dat betekent ruimer contracteren? Nou, dat betekent dat je dus meer ruimte maakt voor wijkverpleging. Dat je bereid bent meer geld uit te geven aan wijkverpleging dan je het afgelopen jaar gedaan hebt. En dat zal de ene keer zijn omdat het opleidingsniveau omhoog moet. De andere keer omdat je meer mensen in de wijk nodig hebt. Een derde keer omdat je misschien te lage prijzen hebt betaald. Dat kan van alles zijn, maar er is inderdaad gezegd, wij gaan ruimer contracteren dan vorig jaar. Maar dan snap ik het niet meer, want u zegt net van, we kunnen niet aan de gang blijven. We zullen ook een beetje tegenwicht moeten bieden. Dat kan ook niet. Dus en dan zegt u nu, we gaan meer geld geven. Zeker, ja, dat kan ook. En dat is omdat we in dit akkoord hebben vastgesteld met elkaar dat eigenlijk de ruimte die er is om geld uit te geven aan medisch specialistische zorg, dus met name vanuit de ziekenhuizen, die ruimte moet de komende 4 jaar steeds kleiner worden. Maar het geld wat we uitgeven aan bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen, dat moet elk jaar meer worden. En de scepsis van de kant van zowel de huisartsen of de wijkverpleegkundigen was, ja, jullie zeggen nou wel dat wij wel mogen groeien, maar maak dat eerst maar eens waar. Nou, het is ons dus niet gelukt om in dit tijdsbestek de huisartsen daarvan te overtuigen, maar wel de wijkverpleegkundigen. En dat is mooi. U noemde het al eventjes, de mensen hebben het al zwaar in het land. We zien allerlei verhalen over koopkrachtproblemen, hoge inflatie. Krijgt u ook steeds meer mensen aan de lijn bij mensen die de zorgpremie niet meer kunnen betalen? Nee, we letten daar enorm op, maar het gebeurt nog niet. En dat verbaast onszelf af en toe ook wel. We hadden eigenlijk gedacht dat we nu al daar tekenen van zouden zien. En dat gebeurt niet of nauwelijks. Het kan heel goed dat de grote klap nog komt. Als straks de jaarafrekening van de energiebedrijven binnenkomt en er worden nieuwe termijnbedragen vastgesteld, misschien dat het dan ook in één keer doorslaat naar wat wij te zien krijgen. Dus we zijn wel volledig voorbereid. Ja, verwacht u dat die toeloop nog komt of die toename? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het kan haast niet anders, toch? Nee. Nee. En wie geldzorg heeft, kan daar ook fysieke klachten van krijgen. Zo zeggen huisartsen. Ja. Even luisteren. Ik denk van die 20, 35 mensen die ik vandaag op consult zal zien, dat daar gemiddeld 3 tot 4 mensen echt in een schrijnende situatie zitten en echt hulp nodig hebben. Ja, dat is een van de huisartsen. Ook uw organisatie zelf waarschuwt op uw website voor oplopende zorgkosten als gevolg van schuldenproblematiek. Ja. Wat gaat u als mens eens doen om dit te keren of tegen te gaan voor uw klanten? Nou, het begint met samenwerken met alle mogelijke instanties die eigenlijk eenzelfde zicht hebben op de problematiek en eenzelfde rol. Dus denk aan de gemeenten, maar er zijn ook organisaties zoals Schuldenlab NL en de Nederlandse Schuldhulproute, waar allerlei partijen die te maken krijgen met mensen met schulden mee samenwerken. En als je die samenwerking goed op orde hebt, en we denken dat we dat redelijk goed hebben, dan kun je het allergrootste probleem aanpakken, en dat is dat je er te laat achter komt. Hè. Mm-hmm. Het is al ellendig als mensen schulden hebben, maar als je later je erachter komt, de moeilijker het wordt om het recht te zetten. Dus vroege signalering, vroeg praten of je toch maatwerk kunt bieden bij het afbetalen van schulden. Kennis hebben van de regelingen die daarbij kunnen helpen. Precies weten wie je bij de gemeente op moet bellen om te zorgen dat iedereen op hetzelfde spoor zit. Dat is wat dan essentieel is. Ik denk dat we daar inmiddels de boel goed op de rails hebben, gelukkig. Ja, maar mensen worden er dus letterlijk ziek van. Hoe ga je daarmee om als zorgverzekeraar? Ja, onze opvatting is in ieder geval dat je als zorgverzekeraar, en zeker mensen als zorgverzekeraar, een brede verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen om ervoor te zorgen dat mensen goed verzekerd zijn, maar ook dat ze zo gezond mogelijk kunnen leven. En wij noemen dat leefkracht. Dat ze een leefkracht hebben. En daar hoort dus niet bij dat je door stress in de zorg geraakt. Mm. En daar ook gewoon klachten aan overhoudt. Daar hoort niet bij dat je door schuldenproblemen niet meer gezond kunt eten. En dat zijn huizenhoge ambities om op dat punt ook iets voor de mensen te kunnen betekenen. Maar ja, het zit wel in ons DNA. Ja. En nu is het natuurlijk ook een kwestie van Haagse maatregelen die daar invloed op hebben. Ja. Het kabinet werkt aan een koopkrachtpakket. Praat onder andere met energieleveranciers. Nu om alsnog een akkoord ook met betrekking tot het najaar te creëren. Bent u verbaasd dat ze daar nu pas mee bezig zijn? Ik zit inmiddels wat verder van Den Haag af. Hè. Dus ik kan niet meer helemaal in die machinekamer kijken en zien wat wel en niet mogelijk is. Wat mij wel intrigeert is dat ik dus al maandenlang energiebedrijven hoor zeggen dat er wel degelijk dingen mogelijk zijn. En gedurende diezelfde periode allemaal geluiden uit Den Haag hoor dat het niet mogelijk is. Dus ik begrijp dat ze dit weekend tot en met zondagmiddag in het Katshuis erover hebben zitten praten om te kijken wat er dan toch nog kan. En ja, het zou fantastisch zijn als we niet hoeven te wachten tot januari voor de maatregelen komen, maar gewoon dit jaar al wat kan gebeuren. Ja, wat bedoelt u eigenlijk als u zegt het intrigeert me? Nou, ik vind het intrigerend als je vanuit Den Haag hoort, er kan iets. En als de energiebedrijven zeggen, wij kunnen wel. Ja. Wij kunnen wel degelijk iets betekenen voor de mensen. Dus ergens hebben die twee werelden elkaar niet of te laat weten te vinden. En ik ken de redenen daar niet voor. Die zijn misschien goed. Maar als buitenstaander inmiddels intrigeert dat. Ja, nou ja, dat is een net woord om te zeggen dat ik een beetje verbaasd ben. Ja, precies. Dat vermoeden had ik al. Rob Jetten zei natuurlijk ook van, tot vorige week nog, we moeten het aan de markt overlaten. Is er vanuit Den Haag nog steeds een blik die te veel op de markt is gericht, vindt u, wat dat betreft? Nou, volgens mij niet meer. Natuurlijk, als je iets in een markt georganiseerd hebt, dan probeer je eerst de markt zelf de oplossing te laten vinden. Mm-hmm. Maar dit is zo buiten alle proporties waar mensen nu mee te maken krijgen, dat je dan ook moet durven om naar andere middelen te kijken. En volgens mij heeft men die beweging inmiddels gemaakt. En dat vind ik heel goed om te horen. Ja, we praten zo meteen met u verder, meneer Bos. Maar u zult ook begrijpen, we hebben op deze dag ook aandacht voor de uitvaart van de Queen in Engeland. Dus we gaan eerst nu naar Mark Visser. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. De rouwstoet is onderweg naar Windsor Castle. Correspondent Arjen van der Horst. Ja, ze komen steeds dichter in de buurt van Windsor, het koninklijke stadje aan de westkant van Londen, waar ze naar verwachting over een minuut of 20, 25 zullen aankomen bij The Long Walk. The Long Walk is een lang pad richting Windsor Castle. Dat is helemaal afgezet. Daar zal de stoet weer verder gaan. Te voeten zal de kist uit de wagen genomen worden en gedragen worden door 8 kistendragers voor het laatste stukje naar haar laatste rustplaats. Er staan er ook al veel mensen? Ja, ze rijden nu over een stukje snelweg waarin niemand langs de weg staat, omdat het denk ik ook niet mag. Maar ze waren net nog op de wat kleinere wegen. En ja, van begin tot het eind staat het helemaal vol. We zien ook al beelden van Windsor Castle en ook van de Long Walk richting het kasteel. Daar staan weer enorme mensenmassa's, rijen dik van Britten die ja, hun laatste eer willen bewijzen aan hun queen. Nou, zijn we ook benieuwd natuurlijk bij die kleinere diensten straks in St. George's Chapel. Wie daar aanwezig zijn, bijvoorbeeld ook onze eigen koning en prinses Beatrix. Ja, die zagen we dus wel in Westminster Abbey. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik niet voor 100% zeker weet of ze daarbij zijn. Dit is een aanmerkelijk kleinere bijeenkomst. Hier zijn natuurlijk de leden van de koninklijke familie. Een groot deel van de hofhouding zit in de kerk. En de premiers en staatshoofden van de premiers moet ik zeggen, want staatshoofd is natuurlijk de koning. De premiers van de 15 landen waarvan de Britse monarch het staatshoofd is. Maar de St. George's Chapel, waar het straks het allemaal gaat beginnen om 5 uur Nederlandse tijd, is ook het spirituele huis thuis van de Order of the Garter. Die kennen we in Nederland als de Orde van de Kousenband. Dat is de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk. En van die ridderorde zijn ook prinses Beatrix en koning Willem-Alexander lid. Nou, ik zag net een beeld van binnen de kapel, die zich ook langzaam heeft gevuld. En ik meende het gezicht van koning Willem-Alexander te zien. Maar 100% zeker weet ik het niet. Wat weet je verder over die band tussen de Oranjes en het Britse Koninklijk Huis? Er zijn natuurlijk eeuwenoude banden tussen de Britse en Nederlandse monarchieën. Een van de bekendste koningen was onze eigen Willem van Oranje. Koning, stadhouder Willem de derde die Engeland binnenviel. Daar een slag leverde ook met zijn katholieke rivaal, want daar ging het om. Bij de beroemde slag van de Boyne in Ierland was dat in 1690. Ja, die werd glansrijk gewonnen door Willem van Oranje. Dat maakte hem definitief tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Van Engeland moet ik zeggen. Dat zou later pas gebeuren, het Verenigd Koninkrijk als zodanig. Dat was een heel belangrijk moment in de Britse en Nederlandse geschiedenis. In Groot-Brittannië noemen ze dat de Glorious Revolution. En dat zou dus ook leiden tot die wet van 1707... waarin de Schotse en Engelse parlementen werden samengevoegd. Het is eigenlijk de geboorte van de constitutionele monarchie. Het was opnieuw een moment dat de koning meer macht afstond aan het Britse parlement, een verdere ontwikkeling van de democratie in het Verenigd Koninkrijk. Nou, die banden hebben altijd bestaan. Er is vaak gezegd dat Nederland het neefje was van de Britten in Europa. Van alle landen binnen Europa zou je kunnen zeggen dat Nederland ja, de hechtste banden heeft gehad. Historisch, cultureel, economisch. Er zijn weliswaar 4 Anglo-Dutch Wars geweest. Hè, in die 17e eeuw 4 oorlogen gevochten. Met de beroemdste, de slag om de Medway. Gewonnen door admiraal de Ruyter. Waarin de vloot van de Engelsen ja, er werd vernietigd. Hè, en het vlaggenschip van Karel, de tweede was dat, de Charles de Tweede, werd meegenomen naar Nederland. Het boegbeeld zien we nog steeds in het Rijksmuseum. Maar ondanks die oorlogen, in die tijd was er ook een intense economische band. Economisch werd veel handel gedreven. Dat is altijd zo gebleven. En Suze, hebben de Britten nu nog wat met de Nederlanders? Behalve dan misschien op voetbalgebied spelers? Nou, ik heb toch altijd een beetje het idee dat wij meer aan de Britten denken dan de Britten aan de Nederlanders. Ja. Uiteindelijk is het Verenigd Koninkrijk en de Britten zijn een eilandvolk. En dat betekent ook dat het een beetje naar binnen gekeerd is. En vaak meer naar zichzelf kijkt en de buitenwereld een beetje als een bedreiging ziet. En dat heb je ook wel gehoord in het Brexit-discours natuurlijk. Dat wij hadden het heel erg over economische samenwerking en hoe moet dat nou? En de Britten hebben het veel meer over soevereiniteit. Dat is eigenlijk belangrijker. Dus ik denk dat ze kijken naar Nederland als, nou ja, prettig land om mee te handelen als dat kan, prima. In de Europese Unie waren we altijd, zaten we aan de kant van de Britten. Hè, als we het hebben over iets minder Europese eenvorming, of in ieder geval de rem erop zetten. Dus het zijn landen die goed met elkaar op politiek en cultureel niveau contact hebben. Maar wij kijken meer op naar de Britten dan andersom. Verslag hebben we Josephine Trehi in Londen. Jij staat bij mensen die niet dus langs de route staan. Hoe volgen zij dan nu deze rouwstoet? Ja, ik ben bij het café dat met de naam The Prince of Wales, heel toepasselijk. Mm-hmm. En hier allemaal televisieschermen hier binnen. Dus ze hebben hier de hele dag gekeken naar de uitvaart. Dat is ook wel te merken, want ik ben even naar buiten gelopen. Want er werd best wel luidruchtig. Inmiddels staat de muziek ook op en mensen hebben dus al heel veel drankjes op. Aangezien het ook een vrije dag is. In ieder geval, ik ben met Justin even naar buiten gelopen en zijn hondje. Hi. Hello, how are you? Good, thank you. How was it to see the ceremony here in the pub today? It was amazing, actually. I don't know any other country that would have such a rehearsed and amazing procession and send off to a queen or king. It's not happened in my lifetime, personally. No. So I don't know any other country that has all of this backup in terms of the military, the ceremony. It was amazing. It was amazing. Mooie ceremonie, vertelt hij. And you watch. Why did you decide to watch it here in the pub instead of where I was today, in the center? Yeah. Just because it's we're here with friends here. More personal. More personal. Yeah. Like you go to the river. It's a lot of different people. Piling into kind of what it is, and it's very important for them to do that. But here, it's people we know. We sit there, we have a chat, we have a laugh, we have a sadness time, and you can get a beer. Yeah, exactly, exactly. Well, let's go in, and you can have another one. Fantastic. Hij zegt dat het belangrijk was hier vandaag om met vrienden en bekenden uit de buurt te kijken. En het gaat nog steeds door natuurlijk. Ondanks de muziek zitten mensen toch nog te kijken naar de televisies hier. Ja, wij doen dat ook gewoon, helaas wel zonder bier. Geld of je leven. Ja, praat ik in alle nuchterheid door met bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis, Wouter Bos. Meneer Bos, het kabinet brengt morgen de begroting naar buiten voor volgend jaar. Natuurlijk weten we al wat, maar goed, morgen dan officieel. Als minister deed u dat ooit zelf, dat koffertje naar de Tweede Kamer brengen. En was u bewaker van de schatkist. Nu bent u dat eigenlijk nog steeds natuurlijk. Zoals als baas van een zorgverzekeraar moet je ook de hand op de knip houden. Zoals u al eerder deze uitzending aangaf. Het is natuurlijk ook een enorm dilemma. Hoe houden we die zorg betaalbaar en toch van hoog niveau. Dat voelt een beetje letterlijk als geld of je leven. En als we dan kijken naar de zorgpremie van volgend jaar, er zijn er al geluiden dat die wel een tientje hoger kunnen uitpakken. Is het al bekend hoe dat bij mensen is uit gaat pakken volgend jaar, die zorgpremie? Nee, dat is nog niet bekend. Maar dat bedrag van 10, 12 euro per maand, dat is vorige week in het nieuws gekomen. Dus dat lijkt me iets waar iedereen zich wel min of meer op moet voorbereiden. U zegt, daar moeten we ons inderdaad op voorbereiden. 10 tot 12 euro per maand. Nou ja, verzekeraars kunnen zelf kiezen om eronder of erboven te gaan zitten. Dat hangt dus af van of ze zorg duur inkopen of goedkoop inkopen. Het hangt af van of ze zelf veel reserves hebben of niet. Of ze in het verleden winst hebben gemaakt of verliezen. Dus de ene verzekeraar kan het zich ook beter veroorloven dan de andere verzekeraar. De ene polis is ook duurder dan de andere polis. Dat zijn allemaal verschillen waardoor er weinig te zeggen valt wat het voor elke individu individuele verzekerder zal betekenen. Maar dat de premie omhoog gaat om aan beide bedragen die nu genoemd worden. Ja, dat is evident. En hoe legt u de klanten van Mensis dat uit in deze tijd waar we het net ook over hadden, dat de koopkracht verlies, de oplopende energierekening, dat ook de zorgpremie dan nog bij u in die orde van grootte van 10, 12 euro stijgt? Ja, nou, voor 90% is de toename van de premie straks te verklaren door het feit dat de mensen in de zorg ook meer willen gaan verdienen. En terecht. En dat ze ook meer willen gaan verdienen omdat de prijzen omhoog gaan. En die moeten zij ook kunnen betalen. Dus lonen en prijzen vormen een enorm belangrijke factor die zeg maar in zijn algemeenheid de kosten in de zorg verklaart. En als die lonen en prijzen dus omhoog gaan en fors omhoog gaan, zoals op dit moment het geval is, dan vertaalt zich dat meteen ook in wat we allemaal moeten betalen voor de gezondheidszorg. Ja, nu las ik op uw website, zat ik even te kijken naar het jaarverslag van afgelopen jaar, zag ik dat u ook nog een eigen vermogen heeft van 1,4 miljard. Ja. 4 miljard, toen dacht ik, goh, kan je dat niet inzetten om een stijging van de zorgpremie te voorkomen in deze tijd? Ja, ik ben niet de enige die dat denkt. Maar ik vraag het me af, hè. Ik weet niet, ik vraag nu of het kan. Ja, we hebben een toezichthouder, de Nederlandse Bank, die eigenlijk van ons eist dat we altijd voldoende buffer hebben. Dat is dat eigen vermogen. En dat moet je hebben, zodat je in slechte tijden niet in één keer aan de grond zit. En dan moet u zich voorstellen, wat doen wij bijvoorbeeld met premies die mensen aan ons betalen? Die ga je beleggen, daar probeer je meer geld van te maken. Maar nou is er oorlog en nou gebeurt er van alles op de financiële markt. Dus al die verzekeraars die lijden op dit moment verlies met hun beleggingen van premies. Dus eigenlijk zijn we wel blij dat we reserves hebben. Want dan hoef je niet meteen dat af te wenden op verzekerden, maar kun je eerst interen op je reserves voordat je echt impopulaire maatregelen moet nemen. Dus en die het lijkt veel moet geld. Ook 1,4 miljard zijn. Die kan niet minder. Ja, dat hebben wij niet verzonnen. Dat heeft de Nederlandse Bank als toezichthouder verzonnen. En daar kunnen wij weinig aan doen. Dat mogen we dus in ieder geval niet zomaar geven aan verzekerden. Dat moeten we eigenlijk aanhouden voor slechte tijden. Maar u vindt dat ook verstandig dat die reserve op dat pijl blijft? Nou, u zegt niet tegen de Nederlandse Bank van leuk en aardig die eisen, maar dat kan wel wat minder. Ja, dat zeggen we ook wel. Okay. En dat heeft tot nu toe nog niet zoveel effect gehad. Nee, maar we zijn niet de enige verzekeraar die vindt dat de eisen misschien wel heel streng zijn. En dat we best iets minder reserves aan zouden kunnen houden. Maar ja, daar gaan wij niet over. Daar gaat de toezichthouder over. Goed. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Bestuursvoorzitter van Mensis, Wouter Bos. Gaat u morgen überhaupt nog naar die troonrede luisteren? Of weet u allemaal wel wat erin staat als voormalig minister van Financiën? Nee, op allebei is het antwoord nee. Goed, ik ga niet luisteren en ik weet niet wat erin staat. Wens ik u toch een hele fijne dag morgen. Dank, goed zo, Wouter Bos. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar 1 Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Suzanne Bosman. Wat mij betreft nog een hele fijne dag. Ster. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex-horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex-verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl.